kendisi gitsin. Uyan uyan Recep'im, senin olayım. Uyan uyan Recep'im, senin olayım. Ardalar aldı ya, nerede can teslim ettim. Ah anneciğim, ah anneciğim, yaktın ya beni. Ah anneciğim, ah anneciğim, yaktın ya beni. Bu genç yaşta denizlere attın ya beni. Bu genç yaşta denizlere. Oh.